والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان فإن الله تعالى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آغا د جماعت ساتون کی او د جماعت حفاظت کون کی ببارکی خبر کړی دا کم انسان چې د جماعت خدمت کوي د جماعت سارنه کوي نو آغی تا تاسو د ایمان گواہی ورک چې دا سړی ایماندار دی. یعنی چې انسان د جماعت صفائی لحاظ کوي او د جماعت هغه ساتنه کوي نو تاسو د هغه سړی ایمانداري گواہی ورک چې دا ایماندار دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې داسې خلق هم وو چې شپې به راغلل په تیاره کې جماعت به صفا کړلا خو چا به نه لیدو چې دا سو خزر راغلی د پاکی کړی دا ک سړی راغلی دا زې صفا کړی دی پټ به رالو پټ به پاک جماعت زګد هر انسان الله سره رابطه دا خپل نیک عمل الله یې ویني خلکو ته خودل نه پکار چې ته یو کاغذ اوچت کې جماعت کې داسې ګن پرو ته ماټول لرې کړه نو تا خلکو ته استا ثواب پدی کی بیانش اصل اخلاص دے او اللہ تا عمل کول. کم انسان چې د جماعت لحاظ ساتي لحاظ معنا دا چې پاکی کوي صفائی کوي د جماعت سارنه کوي د ورانه دونې ساتي نو دا د سړی ایمانداري نه خدا. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه شاګرد ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلی دی پیغمبر پاک علیہ السلام اذا رأیتم الرجل کلچ تاسوین یو کس یتعاہد المسجد جماعت آباد ولو لحاظ کئی جماعت صفائی لحاظ ساتھی و ایمان والو فاشهدوا له بالایمان نو تاسو د هغه په بارکه د ایمان اقرار وکي گواہی ورکي چې دا سړی ایماندار دی او مسلمان دی. ولی فان الله تعالی یقینا الله پاک یقول و یقبل قران پاک کی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما یامر مساجد الله یقیناً جوړی جماعتنا من هغه کس آمن چې ایمان لري په الله باندې ایمان لري په قیامت. یعنی جماعت ساتن او جماعت آبادی هغه انسان کوي چې هغه ایمان په الله په قیامت لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم داوی تاسو د هغه باره کې د ایمانداري گواہی ورکړي. وان عثمان ابن مزون رضی الله تعالی عنہ عثمان ابن مزون دا یو صحابی دی د نبی علیہ السلام رضائی ورور دی یوی خزینه د دوړو شودې سکلی دی او د نبی علیہ الصلات والسلام سره ډیر مینا واو د پیغمبر سلام د سره زیات مینا او زګر ور ولی وکړ رضائی ورونه د چ کله وفات کیدو وفات شو دیو زنانه وا اغه د اوازو کوي ته آزاد جنت ته لاړلې دي خبرو کې وي ته هو جنتی جنت ته لاړې. نبی علی سلام اغه خزي ته وی تا ته په وحي وشو چې دا جنت ته لاړو. ها دمر او آیا چې عمل خ کولو مرګ په خ عمل راغې امید دی چې الله ولا جنت ورکړي یقیني ته نشي ویل چې دا سړی خامخا جنتی دی دا سپته لګي ناغه عثمان ابن مزون رضی الله تعالی عنہ یو ځل نبی پاک علیہ السلام ته وی قالو یا رسول الله اے دی الله رسول صلی الله علیه وسلم اے زلنا فی الاختصاء مونږ ته اجازه راکړه چې ځان خسیان کو مونږه ان عبادت دی الله ته ځان اوسګار کو دنیا معاملات ټول پرید ودنبم نکو د بچو غم به نه تش دی الله عبادت به بندگی به فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر پاک علی سلام وی ورتا لیس منا من خسا ولا اختصا ان خسا امتی الصیامو وی واو رزم آرورا ندی زمون مرگر یاغ سوک چی زان خسی کی یا پا بلچا باندی خسی کی دا خسی کول خدا شو چی دم نسل ختمی بیا چی وعدا نئی بچی بکم دی رازی انسانیت ختمی گی ان خسا امتی الصیامو زما پا امت کی خسی کی دل دا دی چی آغا روجی بنی سی انسان پا زان باندی تا کانٹرول نشی لرلے طاقت کی رے وعدیم نشتا زید روجو نیسی روجہ دل پار کمزورے کئی یو خبر داو کدی کی حکمت داو چی تو زان نامرد کی بیا بستا وعدہ نئی وعدہ چنی خو بچی با نئی اچی بچی نشو نو بیا نسل ختم شو انسانیت ختم شو دانا دے پکار آن که یو سڑے وی نو روجہ دیو نیسی زان کمزوری کی خیر دی دیم پختہ نہ کئی فقالوا يا عثمان رضي الله تعالى عنه اذا لنا في السياحه ممتي اجازه دراک چ سیل چکری وو علاقه علاقه بغرزو چکری بو سیل وکاو فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان السياحه امتي الجهاد في سبيل الله يقينا چکر د پارچزي سیاحت چه دي سیل د پارچزي زماو مت دته به جهاد الله فلارگی کوي دورا واخلو ڈھلے برابر شے زی جنگونا کوئی اللہ پا دین باندے نو ازی چکر لطلہ چی پلانگی زی لزم و پلانگی دا ڈھلے ڈھلے زی دا سزبان دے نبی علیہ السلامی زما پا امت کی سیاحت مانا دا چکر لگول دا جہاد بی سبیل اللہ کول دے یو علاقی دلال شا بل علاقی دلال شا دی اللہ دین و رسا و گروپ و گروپ شا ٹک دا مسلمانان دی اس کسان نا برابر شے زی دلال شا دین خبر ہوگا راستا سیاحت ته کله کدا تبلیغ والا مرګی چیزی یو زینب بل دیته یو ولایت بل ولایت یو وطن بل وطن دا د دین پرولو ده پاره دي د دې سیاحت سای سیلم په کې وشي او د الله دین په پرولو کې بلاش دریم خبره کوي عثمان رضی الله تعالی عنہ فقال اذا لنا فی الترحوی اے دی الله رسول الله سلام مونږ دی اجازه راک جزان نه پیران جوړ کو ګوډ کې باندې ناسیو زګر اسکار وکړو نو دنیا کار ټک بنګو تارا خوب مندا چې الله نه به ير کو او ناس به یو زګر اسکار به یو او نفلو نه به غلیب ناس نو نبی پاک علی سلام ورته وی ان تره و امتی الجلوس فی المساجد یقینا پیر توپ چه دی زان پیر جوړول دا زما د امت دا د الجلوس فی المساجد جمعهونو کې بکی نه انتظار الصلات یو مونږه وکړو د بل مونږ انتظار کوا سار مونږه وکړو زخپل کار کوا او ماسپخین تیم راغې جمعه تراش ستا زړه تعلق و جمعه سره دا ستا پیری دړلې پیر توب دی او دانه چې بس دنیا کان د لاس هغه سره د ګډ کې ناس یو دا غد نه شین دی نه نه دا سیمو کو ته ګرځا رزق حلال لټوا دنیا کرونا او کا بل حدیث نبی پاک علیہ الصلات والسلام عبد الرحمن بن عائش رضی اللہ تعالی عنہ وی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر پاک وی رایت ربی عز وجل فی احسن صورت ما خپل اللہ پاک په خوب کې ولید او ډیر خسته شکل کې ولید اوس دې الله شکل خو نشته دی د الله جسم غنشت لري او دا لیدل د نبی صلی الله علیه وسلم دا څنګه چې الله سره مناسب دی او پیغمبر چې څنګه لیدل هغه سي منل غواړي دا پکې نه چې دا څنګه شکل او څنګه مخو نه دانش تا قالو نبی پاک علی السلام چې الله پاک راته ویلا بما یختصم الملأ الاعلى ای زما نبی صلی الله علیه وسلم دا امت بر ملائکه په سو بارے کې خبرې کوي ملائکه چې څومره دي دا په سو بارے کې خبرې کوي قلت انت عالم نو ما ورته دل ای الله پاک تا ته معلومات دی ما تو علم نشتا چې ملائکه په سو بارے کې خبرې کوي قال وای نبی پاک علی سلام په وضع کفه بین کتفیا الله پاک خپل قدرت کاملې سره څنګه چاغه سره مناسب دی اغه دا لاس کې خو زما دي دواړو په دې ملا مېس باندې لاس کې خو فوجت بردهان ما دې غي اخوال ولید بین صدیا دي سینې په مېس کې رب العزت خپل قدرت لاس زما په ملا کې خو او داغه د اخوال ما ته په دې سینې کې محسوس لو فالم تو ما فی السماوات والارض او الله رب العزت ما ته اگر ناشنا ناشنا حالات را تو خودل د اسمانونو کې څه حالات وو په اسمګه کې هغه ما ته خودل وتلا او بیا تلاوت کړ نبی پاک علی السلام اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وکذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین ابراهیم علی السلام بارک الله و ما خودل ابراهیم تا اگر نخی اگر دلائل د اسمانونو د اسمګه څنګه چې هغه ته خودلی ودارنګ ماتم الله خودل او بیا راتوی الله قال یا محمد اے زما پیغمبر هل تدری فی ما یختصم الملأ والعلا بیا رانه پښتنو چې ملایکی په سباره کې خبرې کوي قل تو ما ورتو نام اوس ماته معلومات وش فل کفارات والکفارات المقص فی المساجد ملایکی چې خبرې کوي دې باره کې خبرې کې چې لکه جمعهتونو کې خلک کینې نو څومره ثواب دي مونږه وکړو مونږه روسه جمعهت کې ناشته د دنیا غب شپ د پاره نه مشغولتیا د پاره نه صرف ذکر اذکار تلاوت د قران درس او تدریس د پاره دارنګي خبرې کې ملایکی وال مشو عل الاقدام ال الجماعات او هغه چا باره کې خبرې کوي چې زی پیدل په جمعهتونو تا و ابلاغ الوضوئی فی المکارے اگر چا بارکی خبری کئی چی کم سڑے پدا سے حالت کیا دوست کئی چدد طبیعت نمانی او بڑیر یخی دی یخنی دا او دیا دوست کئی نو تکلیف دے ورطا اگی بارکی خبری چی سمرے سواب دی و من فعل ذالک عاش بخیرین چا چدا کرو ناو کرلا جماعت تا پیلارلا جماعت کے وقت تیر کا او دوست پا تکلیف باندے ہو کا نو عاش بخير و مات بخير چې ژوند دی نو ډیر پیدا ناک ژوند دی او چې مړ شو نو په پیدا ناک ژوند مر کې مړ شو خیر والا مر شو ایمانداري مر شو ژوند دې ایمانداري تیر شو وکانا من خطیاته ک یوم ولدت امه او دغه ګناهونه الله داسې معاف کوي لکه مرشوم چې مور نه پیدای بي ګنا وقال راتوی الله پا یا محمدو اے زما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیت کلچ تا منزوکا فقل نو بیا وای ور پس اللهم انی اسالک فعل الخیرات یا اللہ پاک زتان سوال کوم د نیک کار کولو طاقت اللهم انی اسالک فعل الخیرات یا اللہ تان سوال کوم چې د نیک کار کولو طاقت مال راک خیرات نه مراد دې ثواب کارونا پایدنا کرونا و ترک المنکراتی اللہ پاک ما تر را کی چه پریدم دا ناروا کرونا منکرات ناروا کرونا اللہ دا غیب پری خدود طاقت ما تر را کی و حب المساکینی اللہ پاک ما تر دا طاقت را کی چه مینہ کوم غریبانانو سرا و حب المساکین اللہ طاقت را تر دا را کا تان سوال کوم چه دا غریبانانو مینہ زمازلے کے واجی فایزا ارتا بی عبادک فتنتن کله چت یو انسانانو ته بندگانو استادو عذاب ورک ولغواړي یو کلی علاقې ته عذاب ورکه مصیبت کې اچي نو فق بزنی الیک غیر مفتونل نو ما دیا غینا مخی ما دنیا نبوزا چی پا دی استا امتحان کی زفا تیرانشو استا پا دی امتحان و استا پا دی مصیبت کی زفا تیرانشم اللہ ما پا مصیبت کی وانا چی دا مانا دا قال وی نبی پاک علی صلاة و سلام و درجاتو و درجی چی کمی دی مرتبی و ڈگریانی رتبی و آغا چی دی افشاء السلامی اخپل منس کی سلام اچول دی مومنانو یو بلتا سلام اچول و اطعام الطعام او خوراک ورکول دی خوراک غریبانانو تا و الصلاة باللیلی منس کول دی شپی نفلونا و الناس و نیامون چه خلق لاودی شپی پاسی منزو نکی و خلق لاودی دا لوی مرتبه دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داو خودل چه دی جماعت کی وقت تیرول جماعت کې ناس تکول دارنګي جماعت تتلل او په دا مشکل حالت کې او دس کول دا د بیلی بیلی درجی د انسان د پاره او دارنګي دعای ورته الله خپل چې دا وای چې منځو کې اللهم انی اسالک فیل الخيرات الله ماته د ښه کار کولو توفیق راکې او دارنګي د ناروا او د پری خودو طاقت راکې او د مصدب غریبانو سره د مینی مال راکې چې دا غي مین از ما زړه کې وی او چې کله خلکو ته عذاب ورکی الله په عذاب کې ما په مصیبت کې وانا شي دارنګي خبرې سوکې یا باروره خبرې وکړه درجی دي چې خپل منځ کې سلام اچوي یو بل ته ډوډۍ ورکوي اشپی منځونه کوي چې نور خلک لاو دی الله دې په دې خبرو موږ ته عمل کولو توفیق راکړي صلی الله تعالی علیه محمد وعلى اله و اصحابہ